Weź Meliski, Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 134 nowe przypadki koronawirusa, 18 osób zmarło. Do Polski dotarł kolejny transport sprzętu medycznego, to ponad 70 tysięcy kombinezonów i 6 milionów maseczek ochronnych. W tym serwisie także najnowsze informacje zza oceanu. Władze Nowego Jorku podkreślają, że zachowanie niezbędnego dystansu społecznego powoli przynosi efekt. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 134 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i kolejnych 18 zmarłych osobach. Łącznie odnotowano dotąd 4666 przypadków i 129 zgonów. Sejm pracuje nad dwoma projektami tarczy antykryzysowej, rządowym i przygotowanym przez PSL. Projekt Rady Ministrów zakłada m.in., że więcej firm zostanie zwolnionych z ZUS-u, osoby na umowach cywilnoprawnych mają dostawać dłużej wsparcie, a rolnikom skierowanym na kwarantannę ma być wypłacany zasiłek. Ludowcy wnoszą m.in. o zawieszenie poboru podatków od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ZUS i przyznanie zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do 12 roku życia. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi sejmowe obrady, jak te projekty są oceniane. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaznaczyli, że pierwsza tarcza antykryzysowa spotkała się z dużym odzewem ze strony przedsiębiorców. Rząd podaje, że w tej sprawie wpłynęło już 340 tysięcy wniosków. Druga tarcza ma rozszerzyć grupę osób, które otrzymają pomoc. Poseł wnioskodawca Łukasz Schreiber wskazywał m.in. na dodatkowe wsparcie dla rolników. W ogóle cały ten projekt aktu prawnego w istocie rzeczy w bardzo niewielkim stopniu przynosi rozwiązania ważne dla przedsiębiorstw i dla pracowników. A to już mówił poseł PO Dariusz Rosati, który wnosił o odrzucenie projektu przygotowanego przez rząd. Opozycja uważa bowiem, że taką samą pomoc powinny zostać objęte wszystkie firmy, ponieważ pozostałe propozycje, jak mówią posłowie sejmowej mniejszości, powinny zostać rozszerzone. Przedstawiciele partii rządzącej zaznaczyli tymczasem, że projekt PSR-u nie wskazuje źródeł finansowania przedstawionych propozycji. Mówił o tym m.in. Łukasz Schreiber. To wsparcie dla rolników na kwarantannie, 50% minimalnej krajowej w takiej sytuacji przewidziane. To wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, to rozszerzenie działania i ułatwienia. Łukasz Schreiber mówił o tym wsparciu, które przewiduje projekt rządowy, a oba projekty debatowane są łącznie. Obok siebie znajdą się też w bloku głosowań. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Kolejny transport sprzętu medycznego dotarł do Polski. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, na Okęciu wylądował samolot, na pokładzie którego znalazło się 70 tysięcy kombinezonów ochronnych i 6 milionów maseczek medycznych. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że cały sprzęt jeszcze dzisiaj trafi do Agencji Rezerw Materiałowych. Z kolei za kilka dni, tuż po Wielkanocy, do Polski dotrze największy transport ze wszystkich dotychczasowych. A skoro o sprzęcie medycznym mowa, Światowa Organizacja Zdrowia wydała kolejne rekomendacje w sprawie używania masek ochronnych. WHO podkreśla, że maski powinny być dostępne przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia. Nie zaleca używania ich przez społeczeństwo, bo jest ich za mało w stosunku do potrzeb. O szczegółach Wojciech Cygielski. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla w nowych rekomendacjach, że maski zalecane są przede wszystkim osobom chorym oraz ich opiekunom. Przypomina też, że same maski bez innych środków ostrożności nie chronią przed zakażeniem. Równocześnie jednak, zdaniem WHO, powszechne noszenie masek może być zalecane w krajach, gdzie nie ma szerokiego dostępu do czystej wody lub niemożliwe jest zachowywanie odpowiedniego odstępu między ludźmi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu minionej doby zmarło tam 731 osób. To największa dotąd dzienna liczba ofiar śmiertelnych. Z kolei w całych Stanach Zjednoczonych liczba zakażonych przekroczyła 370 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej Andrew Cuomo poinformował, że liczba śmiertelnych ofiar epidemii w Nowym Jorku przekroczyła 5400. Gubernator zwrócił jednak uwagę, że liczba nowych hospitalizacji wzrosła tylko o niespełna 700, a liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii o 89. Andrew Cuomo powiedział, że w stanie Nowy Jork nie zabraknie łóżek szpitalnych ani respiratorów. Wyraził też przekonanie, że zwiększenie dystansu społecznego przynosi rezultaty. Gubernator zaapelował do mieszkańców o respektowanie wytycznych dotyczących pozostania w domach. W całych Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zbliża się do 12 tysięcy. Prezydent Donald Trump powiedział jednak, że widzi światło w tunelu i że Ameryka wygra walkę z groźnym wirusem. Zaapelował jednocześnie o stosowanie się do rządowych wytycznych. Mówią one o pozostawaniu w domach z wyjątkiem wyjść do sklepu, apteki czy na spacer, utrzymywaniu dwumetrowej odległości od innych osób, myciu rąk, a także noszeniu domowej produkcji masek z tkaniny w miejscach, gdzie trudne jest utrzymanie dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótki komunikat Ministerstwa Zdrowia sprzed chwili. Potwierdzono 182 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Mazowszu. Łącznie w Polsce patogen potwierdzono u 4848 osób. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. W lekkiej atletyce jest tak, że podczas zamknięcia trenować trudno. Szczególnie rzuty. A i poza domem niełatwo. Pamiętamy Anitę Włodarczyk, która młotem rzucała pod mostem. W zamknięciu jest jednak jeszcze trudniej, choć na przykład Marcelina Witek, nasza młoda oszczepniczka, jakoś daje radę. Mamy to szczęście, że mamy takie możliwości, że trening wykonujemy tak naprawdę w 100%. Razem z tatą stworzyliśmy w Wiacie miejsce treningowe, można to nazwać taką jakby halę, czyli możemy wykonywać ćwiczenia, które zwykle wykonywaliśmy na hali. Mogę rzucać oszczepę, mogę robić wieloboje kularskie, mam piłki lekarskie. Nie mieliśmy siłowni, ale tata miał jedną sztangę i dorobiliśmy betonowe talerze, więc można sobie poradzić i my właśnie w taki sposób sobie radzimy i ten trening wykonuję w 100%. Powodzenia. Thomas Müller śrubuje wynik w Bundeslidze. W Bayernie Monachium gra nieprzerwanie od 2008 roku do dziś. No i to wygląda na to, że nie wszystko. Właśnie przedłużył kontrakt do 2023 roku. Müller ma dopiero 30 lat, więc jeszcze kilka sezonów być może przed nim. Na razie z zespołem 8-krotnie zdobywał Mistrzostwo Niemiec, 5 razy Puchar Niemiec, a w 2013 roku wygrał Ligę Mistrzów. Rozgrywanie spotkań bez udziału publiczności rozważają ligi piłkarskie, NBA, Liga Baseballu w Stanach Zjednoczonych. Wyklucza natomiast takie rozwiązania wyścigowa firma DTM w Niemczech. Nigdy nie zgodzę się na wyścig bez widzów, powiedział szef serii Gerhard Berger. Do połowy kwietnia ma zapaść ostateczna decyzja, czy zaplanowany w nowym kalendarzu pierwszy wyścig sezonu serii DTM 11 i 12 lipca na ulicznym torze Nürburgring w Norymberdze się odbędzie. Ale bez kibiców ścigać się można. Pokazał to wczorajszy kolarski wyścig dookoła Flandrii. Raczej to, co z niego zostało. Wyścig przeprowadzono wirtualnie w internecie. Wygrał Belg Greg Van Avermaet z polskiej grupy CCC. Wyścig oglądało 600 tysięcy widzów, a więc co dziesiąty Flamand. Oglądali ostatnie 32 km prawdziwego wyścigu, na którym ścigało się 13 kolarzy, których stacjonarne rowery połączone były do odpowiedniego sprzętu, a ten do internetu. I na koniec jeszcze o walce z wirusem. Inżynierowie Mercedesa z F1 pracowali i pracują nad opracowaniem urządzenia, które pomoże tym pacjentom, którzy mają problemy z oddychaniem. A wiadomo, że to jeden z głównych problemów w szpitalach. I w końcu się udało. Maszyny, które do niedawna produkowały części do bolidów, teraz warczą, produkując właśnie te urządzenia. NHS, brytyjska służba zdrowia, już zamówiła 10 tysięcy sztuk tych maszyn. Mercedes stanął na głowie. Podobno od momentu spotkania i omówienia pomysłu i problemów do wyprodukowania pierwszego urządzenia minęło mniej niż 100 godzin. I w Brixworth, gdzie jest siedziba zespołu, można teraz produkować 1000 takich maszyn dziennie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy, jutro pogodnie, ale na północy może się chmurzyć, w górach silniejszy wiatr, w nocy mglisto. Jutro ciepło od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

poczuć do skóry, do kości, do kosteczek, do ości, do osteczek, do chrząstek. Troszkę zaskakujące, ale świetny. Karaś i Rogucki razem. To trójka za 12 minut, godzina 20. Zdjęcia Daria Zawiałowa. Teraz chwila klasyki na rockowo. Pamiętam jarociński debiut zespołu Ank. Ank nie wygrał wtedy, był drugi, natomiast wygrał Alastor. No, troszkę ostrzejsze granie generalnie. No i zwyciężyli, ale Ank ciągle jest w państwa duszach, o czym dobrze wiem. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Bo głodne dusze